تور زندان تور پنجری خدایا تور زولانی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی تور زندان تور پنجری خدایا تور زولانی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی خدایا گل طالب بندی مسافر طالب بندی داد غرون لارا وی بہادر طالب بندی آزادی اکڑے نصیب دا مظلوم اشنا قیسے مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی تور زندان تور پنجری خدایا تور زولانی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی مبارک دی طالب جان دا حافظ دستین قرآن زمان عالم زمان امام کو اللہ باندے گرگران خدایا رحم وکڑے تو داد گلد مدرسے مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی تور زندان تور پنجری خدایا تور زولانی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی زما غازی زما آتل منگا کلی دلاور غیراتی او قهرمان دلماری پوشان دلدار غیراتی او قهرمان دلماری پوشان دلدار زمونگا خکولی پیغمبر خاکاش ویدا کودی زمونگا خکولی پیغمبر خاکاش ویدا کودی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی تور زندان تور پنجری خدایا تور زولانی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی مور او پلاری دی غم جن خور او رور ارمان جن دا سنگر وڑا غازان دی پوہیل دا دیدن دا سنگر وڑا غازان دی پوہیل دا دیدن ای بندی رکا اشنات بابیا کلا رازی ای بندی رکا اشنات بابیا کلا رازی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی تور زندان تور پنجری خدایا تور زولانی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی عمری کرم دعا خدایا تا تکشارا تولیاران اکڑی آزاد بگران کیوگا عمری کرم دعا خدایا تا تکشارا تولیاران اکڑی آزاد بگران کیوگا خدایا ما پردا زندان کر قیڑن پولی چرخی خدایا ما پردا زندان کر قیڑن پولی چرخی مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتی تور زندان تور پنجرے خدایا تور زولانے مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتے مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتے مجاہد جانان بندی داد ظلم تورشتے